Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland stelt een marineschip beschikbaar voor hulp aan Gaza. Het patrouilleschip, de Holland, gaat naar Cyprus en kan er worden ingezet bij evacuaties. Minister Ollongren heeft dat bekendgemaakt, meldt het ANP. Cyprus werkt aan een internationale zeecorridor voor humanitaire hulp. Premier Rutte heeft telefonisch overlegd met koning Abdullah van Jordanië. Rutte zegt dat Nederland en Jordanië willen samenwerken bij de hulpverlening aan de onschuldige bevolking van Gaza. En Rutte had verder een ontmoeting in Qatar met de emir en hij gaat ook naar Israël. Oekraïne heeft opgetogen gereageerd op het nieuwste advies van de Europese Commissie. Het gaat over mogelijk lidmaatschap van de EU. Voorzitter von der Leyen zegt dat Oekraïne veel vorderingen heeft gemaakt en spreekt van een historische dag. En het versterken van de dijken wordt miljarden euro's duurder. Minister Harbers meldt dat er geen 1500 kilometer dijk moet worden verstevigd, maar 2000. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt weer wat drukker op de weg, vooral in de Randstad. Dat merk je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. De vertraging is ruim een half uur tussen knooppunt Gouwen en Bleiswijk. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Je kunt omrijden via Leiden over de N11 en de A4. Verder is het druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Daar heb je 20 minuten op onthoud. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Maasbracht en Roermond-Oost. De vertraging is een half uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld op je leven rekent door. Goedemiddag, tot aan de verkiezing op 22 november zijn we er met Geld of je leven rekent door. U hoort het al in de opener, want die is anders dan normaal. Want wat kosten de plannen van de politieke partijen eigenlijk? Hoe realistisch zijn ze? En dat vinden de lijsttrekkers trouwens zelf ook goede vragen. De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Ja, hopelijk hier geen menukaart zonder prijzen. In Geld of je leven rekent door elke dag een andere partij onder de loep. Dit keer doen we dat met de vertegenwoordiger van die partij. Die is nog onderweg, kan ik u zeggen, naar de studio vandaag. Pieter Grimwis van de ChristenUnie. En elke dag een econoom aan mijn zijde die streng doorgerechtvaardig een oordeel velt over die plannen. Vandaag trappen we dus af met de ChristenUnie. En de econoom van dienst is Paul Schendeling. Paul, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Pieter Grimwis, ook welkom. Ik geloof dat u nog achter het stuur zit. De laatste meters naar het Mediapark afleggend. Ja, goedemiddag. Ja, fijn dat u er bent. We zien u zo in de studio verschijnen. Paul, je hebt de plannen van de ChristenUnie bestudeerd. Natuurlijk ook de doorrekening, want het is de dag van de doorrekening van het CPB. Gelijk maar twee korte vragen. Wie gaat er flink op vooruit als gevolg van de plannen van de ChristenUnie? Nou, als we daarnaar kijken, vooral de gezinnen gaan er vooral fors op vooruit. En binnen de groep gezinnen, vooral de gezinnen met de laagste inkomens. Oké, dat is een duidelijke keuze die gemaakt wordt. Dan is er ook altijd iemand financieel de klos, zullen we maar zeggen. Wie is dat in dit programma van de ChristenUnie? Nou, de grootste lastenverzwaringen komen terecht bij bedrijven en bij vermogenden. Ja, oké, dat is ook een duidelijke keuze. Meneer Grimwis, klinkt dit als nieuw in de oren of zegt u van, nou, dat klopt? Nee, dat klinkt heel herkenbaar. Inderdaad, bij de ChristenUnie dringen we de armoede het sterkst terug van alle politieke partijen die hun programma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ja. En inderdaad, degene die vervuilt en degene die vermogend is, die mag een extra bijdrage leveren. Er moet wel bij worden opgemerkt dat we de lasten zo hebben verdeeld dat uiteindelijk de arbeidskosten voor bedrijven, dus wat ze uiteindelijk kwijt zijn aan hun arbeid, niet toenemen bij de ChristenUnie, maar er zelfs nog iets afneemt ten opzichte van het basispad. Ja, nou ja, goed, kijk, u maakt een duidelijke keuze. U hoeft er op zich geen mits en maren bij te zetten. Ik zag dat de lasten voor het bedrijfsleven 22 miljard euro toenemen in uw plannen. Dat is dus, ik bedoel, als je ondernemer bent, hoef je geen ChristenUnie te stemmen, begrijp ik. Nee, dat is niet waar dus, want Die 22 miljard is wel waar, hè? Even voor de duidelijkheid, lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Ja, maar het gaat uiteindelijk om de arbeidskosten voor bedrijven. En een heel groot deel van die lasten worden zo verdeeld dat de arbeidskosten dus niet toenemen. Dus dat is wat ik zeg. Maar inderdaad, als je dus vervuilt, dan ga je wat meer betalen. Hè. Dus bijvoorbeeld de energiebelasting voor huishoudens wordt gaat wat omlaag. En de energiebelasting voor grote bedrijven die gaat omhoog. Ja. En dat geldt ook voor als je vermogend bent. Ja, dan ga je een deel bijdragen. Want ja, voor niks gaat de zon op. Ja, en we willen wel en net de overheidsfinanciën. En we willen echt een christelijk sociaal programma op de mat leggen. Ja, als je een groot bedrijf hebt of bent in Nederland, moet je dan ChristenUnie stemmen? Ik noem maar wat, als ik de baas van Tata Steel ben, moet ik dan ChristenUnie stemmen? Ja, als je gaat voor een groene toekomst en je wil op een verantwoorde manier staal produceren, want zonder staal zal het niet gaan, dan moet je zeker de handschoen oppakken bij de ChristenUnie. Dus de ChristenUnie zegt welkom. Maar je zult wel inderdaad je groene beentje voor moeten zetten. En dat zit zowel aan de productiekant. Dat betekent dus grijs eruit, groen erin. Ja. Maar betekent ook aan de consumptiekant. Dat je niet alleen maar moet gericht zijn op alsmaar meer consumeren. Maar bijvoorbeeld ook meer hergebruik, meer recycling, meer reparatie. En misschien enige matiging links en rechts. Ja, precies, enige matiging. En dus een lastenverzwaring van 22 miljard voor bedrijfsleven, zegt het CPB ook. Paul Schendeling, voor de mensen die jou niet kennen. Je bent een groot pleitbezorger van een eerlijkere en duurzame economie. Zoals we meneer Gimwis net ook horen zeggen. Als je met die bril naar de plannen van de ChristenUnie kijkt. Dus even niet de euro's, maar met een soort duurzame blik? Ja, die brede bril is heel belangrijk. We kunnen immers wel de economie de hemel in laten groeien, maar als we dan vervolgens de aarde om zeep helpen, of mensen worden er ongelukkiger van, ja, wat heb je dan aan een hele grote economie? Ja. Dus hoe ik zelf kijk, is meestal vanuit de optiek van brede welvaart. Dat betekent heel simpel gezegd, moet goed zijn voor de economie, moet goed zijn voor de kwaliteit van leven van mensen, dus het geluk en het welzijn van mensen. Ja. En het moet ook binnen de draagkracht van de aarde kunnen. Okay. En als ik vanuit die drie optieke kijk naar het programma van de ChristenUnie, dan is daar echt een mooie balans gevonden tussen financieel-economisch best solide. Ja. Ook echt een verbetering in kwaliteit van leven, met name voor werkende armen en voor mensen met een laag inkomen. En je ziet ook dat er ten opzichte van het huidige kabinetsbeleid extra stappen worden gezet om sneller binnen de draagkracht van de aarde te leven. Dus wat dat betreft, goed, zit ik alleen nog met ik blijf daar een beetje op zitten, die flinke lastenverzwaring. Je ziet het ook in het staartje van het CPB. Hè. Gezinnen gaan flinke lagere lasten. Bedrijven springen aan de andere kant uit, flink hogere lasten. Hoe gaat dat invloed hebben op de economie, op de economische groei? Nou, het is wel goed om het eerst in perspectief te zetten. Dus in het verleden, met name de laatste 30, 40 jaar, zijn de lasten voor het bedrijfsleven structureel afgenomen. Dus de winstbelasting is bijvoorbeeld de afgelopen decennia stapsgewijs telkens verlaagd. Hetzelfde geldt ook voor de vermogensbelasting. Die is in Nederland relatief laag. De vermogensongelijkheid in Nederland is relatief hoog. Dus als je het in dat perspectief ziet, is het op zich helemaal niet een vreemde keuze om te zeggen, we gaan er nu gewoon de lasten vooral weer neerleggen bij een wat hogere winstbelasting onder andere. En bij een wat hogere vermogensbelasting. Dus ik snap die keuze wel. Het gevolg voor economische groei hangt heel erg van af of het ook een impact op het vestigingsklimaat heeft. Ja, precies. En zolang je dat met mate doet, en ik denk dat dit echt nog wel binnen de maat valt, betekent het niet per se dat bedrijven vertrekken. Over belastingen gesproken, ongeveer de grootste en belangrijkste verandering op financieel gebied in het partijprogramma van de ChristenUnie is de hervorming van het belastingstelsel. En dan echt, geloof ik, Paul, van voor tot achter, van links naar rechts, van onder tot boven, alles op zijn kop, hè? Ja, Als je het moet omschrijven, wat gaat de ChristenUnie doen? Nou, er zijn eigenlijk verschillende redenen in het programma van de ChristenUnie, maar die gelden denk ik heel breed. Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook wel herkennen, om het belastingstelsel te hervormen. Om te beginnen, mensen met een laag inkomen, die komen terecht in een zogenoemde armoedeval. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld van een uitkering naar werk gaat, dat je eigenlijk amper op vooruit gaat. Een tweede reden is dat het belastingstelsel ongelooflijk complex is. Echt bijna onuitvoerbaar, zo complex. Ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. Als je bijvoorbeeld meer of minder gaat werken, dan heb je echt geen flauw idee, ikzelf trouwens ook niet, of je er dan financieel op vooruit gaat of niet. Nee, omdat je talloze toeslagen hebt die daaraan onderhevig zijn. En aftrekposten en heffingskortingen, het zijn allemaal hele moeilijke woorden, maar het komt er in feite op neer dat die allemaal ook verschillende kanten opwerken, waardoor je gewoon als burger niet weet of je erop vooruit gaat als je meer of minder werkt. ChristenUnie gaat het versimpelen? Ja, en dat is dus inderdaad de bottom line. Het zou eigenlijk veel simpeler moeten, maar ook rechtvaardiger. Want ik denk dat met name dat punt over de mensen met lage inkomens die er niet op vooruit gaan als ze gaan werken, dat het echt ook wel een pijnpunt is gewoon voor Nederland als geheel. Het is natuurlijk echt bijna niet uit te leggen dat je van mensen verwacht, ga nou aan het werk, we vinden het allemaal belangrijk, en dat je er dan amper op vooruit zou gaan. Ja, meneer Gimwis, waarom is die giga-operatie nodig? Nou, die is heel hard nodig. Om heel veel redenen. We hebben het belastingstelsel de afgelopen 20 jaar steeds complexer laten worden. We hebben het heel ingewikkeld gemaakt. We hebben onze oren laten hangen naar liberale partijen die via de belastingen, via steeds ingewikkelde prikkels, arbeidsparticipatie wilde bevorderen. En ook, het is hartstikke onvoorspelbaar geworden. Als jij nu een toeslag aanvraagt, doe je dat op basis van je actuele inkomen. Maar ja, als je in loondienst bent, kun je dat nog wel inschatten. Maar als je een ZZP'er bent, zie je het maar eens aan de voorkant goed in te schatten. En dan krijg je pas eind volgend jaar een afrekening. Ja. En dan moet je in één keer bijvoorbeeld, als je iets meer verdiend hebt, 1000 euro's terugbetalen. Het is dus heel hard nodig dat het veel eenvoudiger wordt. Eenvoud is ook rechtvaardigheid. Ja. En dat het veel voorspelbaarder wordt. Ja, volgens mij zijn er heel veel partijen, Paul Schendeling, voor het afschaffen van die toeslagen. Daar zal niemand tegen zijn. De vraag is, hoe haalbaar is het? Nou, ik denk dat het zelfs bijna onvermijdelijk is. Dus het is ook, behalve dat het onrechtvaardig uitpakt en heel onvoorspelbaar is voor burgers, is het ook een heel complex stelsel om uit te voeren. We hebben natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire gezien dat zelfs het corrigeren van fouten uit het verleden echt gewoon jaren gaat duren en ontzettend duur is. Dus dat is denk ik onontkoombaar. Mm-hmm. Laten we wel realistisch zijn, het zal inderdaad ook jaren duren. Misschien wel tot 2030, voordat je ook echt deze complete belastingstelselherziening hebt doorgevoerd. Ja. Maar ik denk wel echt dat het die investering waard is. Dus het huidige stelsel dateert echt van meer dan 20 jaar geleden. En het is echt wel eens in de 20 jaar tijd om dat grondig te herzien. Ja, kan het ook? Ik bedoel, is het? Kijk, CPB zegt ook, geloof ik, het is bijna onmogelijk om grote veranderingen in het belastingstelsel in 4 jaar inderdaad uit te voeren. Ik dacht ook toen ik dat las van dan kan je het leuk opschrijven, ChristenUnie. Maar is het niet een beetje luchtkasteel? Gaan we dit ooit voor elkaar krijgen? Nou kijk, wat wel spreekt voor het plan is dat het in ieder geval echt aanzienlijk eenvoudiger wordt. Kijk, stel dat je dus met extra toeters en bellen bij het belastingstelsel komt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat de Belastingdienst zegt, ja, nu maak je het nog ingewikkelder, dit kunnen we niet doen. Maar dit is eigenlijk de omgekeerde beweging. Je probeert eigenlijk drastisch te versimpelen. Mm-hmm. Alle soorten belastingen, dus variërend van de inkomstenbelasting tot de BTW tot de winstbelasting. De CU doet allerlei voorstellen om dat allemaal wat eenvoudiger en uniformer te maken. Dat zou in principe ook echt moeten schelen straks in de uitvoeringslast. Tegelijkertijd, die kanttekening die ik net maakte, het zal misschien tot 2030 duren en niet binnen 4 jaar gebeurd zijn. Nee, precies. Die verandering is natuurlijk wel nodig, zeggen de partijen. Is het ook economisch schadelijk dat we met al die toeslagen zitten opgescheept? Nog steeds? Dat het systeem is zoals het nu is? Het is economisch schadelijk, bijvoorbeeld als het heel onvoorspelbaar is, of je meer gaat verdienen als je meer gaat werken. Dus dat is heel smal economisch gekeken. Het is vooral ook echt schadelijk voor het welzijn van mensen. Dus dat je gewoon eigenlijk zo onzeker bent over je toekomstige inkomen als er iets verandert in je situatie, of je meer of minder gaat werken. Dat geeft mensen ongelooflijk veel stress. Ja. En die stress zorgt er dan vervolgens voor dat mensen ook echt ongelukkig van kunnen worden. Ja, inmiddels is in de tussentijd meneer Grimwis de studio binnengewandeld en aangeschoven. Welkom, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Die aankomsttijd had u niet laten doorrekenen door het CPB? Nee, daar ging wat mis onderweg en meerdere dingen tegelijk. Goed, we hadden het over belastingstelsel. Laten we de tijd nuttig gebruiken. Ik had net met Paul Schendeling erover van, u wilt dat belastingstelsel van onder te boven op zijn kop gooien. CPB zegt erover, over de haalbaarheid, van ja, het is bijna onmogelijk om die grote veranderingen in belastingstelsel in 4 jaar tijd uit te voeren. En ik dacht eigenlijk toen ik uw programma las, leuk, maar bouwt u geen luchtkastelen? Nee, integendeel. Kijk, wij hebben, dit is niet voor het eerst dat wij met dit grondige voorstel komen. Dat hebben we 4 jaar geleden of 3 jaar geleden. 2020 stond het ook in het programma. Toen heb ik, en ik heb het eigenlijk sindsdien doorontwikkeld. Hè. Ik heb bijvoorbeeld met de Belastingdienst gesproken. En toen hadden wij een basiskorting. Hè, want wij vervangen heel veel van die toeters en bellen, toeslagen en zo, door een basiskorting. Dus het eerste deel van het inkomen waar de overheid eigenlijk niet aan zit. En als je te weinig verdient, krijg je het uitgekeerd. En op basis van het huishouden. Dat is even de inhoud. Komen we zo wel op. Maar om het uit te voeren, Belastingdienst kan überhaupt al geen detail veranderen. Maar toen was het onder andere inkomensafhankelijk. Ik heb heel bewust nu het inkomens onafhankelijk gemaakt. Juist omdat de Belastingdienst zei, inkomensafhankelijk kunnen we niet uitvoeren. Inkomens onafhankelijk wel. Dus dat is één. Dus ik heb, om zo te zeggen, geluisterd naar de Belastingdienst. En ten tweede, wij weten dat de Belastingdienst de komende jaren nokkievol zit als het gaat om ingewikkelde dingen. Maar vanaf 2027 gaan ze weer ruimte krijgen voor een grote stelselherziening. En dan vind ik het onze opdracht als politieke partij, als het probleem zo urgent is, nu een voorstel op de mat te leggen. En niet pas over een paar jaar. Want nu stemmen we niet alleen voor 2024 en 2025, maar we gaan naar de stembus op 22 november, ook voor het jaar 27 en 28. Ja, u noemde hem al, die verzilverbare basiskorting. Prachtige term. Ja. Je zou bijna denken, doe me er maar eentje. Wat is het? Wat het is dat het eigenlijk een basisbedrag is per maand. Voor de eerste volwassene is het €400 per maand. Mm-hmm. Voor de tweede volwassene in een huishouden €200 per maand. En voor ieder kind komt daar per maand €333,33 bij. Oftewel, ja, op jaarbasis 4.000 per kind. Ik had even uitgerekend. Ik heb 3 kinderen, ja, en ik heb een partner. Ik krijg €1.600 in de maand, ja, korting. Dat is bijna €20.000 per jaar bij u. Klopt, klopt. Ja. Maar nu krijgt u dat vaak ook. Maar dan via allerlei ondoorzichtige wegen. Een algemene heffingskorting heb je nu. Je hebt nu allerlei toeslagen, zoals een kindgebonden budget. Als je in een huurhuis woont en je hebt geen hoog inkomen, heb je een huurtoeslag, je hebt een zorgtoeslag, je hebt, ja, van alles en nog wat. En daar snoeien wij dus drastisch in. Nou ja, en dan moet je iets simpels, uitvoerbaars daarvoor in de plaats stellen. En nog een reden waarom we dit doen is dat op dit moment ons belastingstelsel zo ingericht is dat, ja, het enorm discrimineert naar wat voor huishouden je hebt en hoe je werk en zorg combineert, hoe je of je koopt of je huurt. En al die discriminatie in ons huidige belastingstelsel en al die, in mijn ogen soms perverse prikkels, die schrappen we hiermee. Het wordt dus een niet alleen een wonder van eenvoud, het wordt ook veel rechtvaardiger. Ja. Niet alleen als het gaat om hoge en lage inkomens, maar ook over de verschillende soorten huishoudens en hoe zij hun leven inrichten. Daar blijven we als overheid bij de ChristenUnie veel meer vanaf dan de huidige liberale eigenlijk, okay, overheid. Paul Schendeling, ik krijg een vaste korting bij de ChristenUnie als deze plannen uitgevoerd worden. Een vaste verzilverbare basiskorting. Los van het inkomen, gewoon iedereen hetzelfde. Hoe kijk je daarnaar? Ja, nou, ik denk dat het sowieso die vereenvoudiging hard nodig is. Daar heb ik net ook de argumenten voor gegeven, ja, die onderschrijf ik. Ik vind het erg jammer dat het inkomens onafhankelijk is gemaakt. Ik snap op zich nu wel, Pieter, de overwegingen die je geeft dat het met de uitvoerbaarheid te maken heeft. Ja. Maar toch, als je kijkt, inderdaad, stel je hebt inderdaad, je verdient 2 keer modaal en je krijgt dan inderdaad ook nog deze verzilverbare basiskorting erbij. Dan ga je er inderdaad ook ten opzichte van het basispad, dus dat wil zeggen het huidige beleid, toch nog weer extra op vooruit. Terwijl nou juist blijkt uit veel analyses dat eigenlijk de mensen met hogere inkomens al relatief weinig belasting betalen in Nederland. Terwijl als je met lagere inkomens hebt al relatief veel belasting betaalt. Dat laatste is overigens bijzonder. Mm-hmm. Dat weten ook heel veel mensen niet. Maar als je alle belastingen in Nederland bij elkaar neemt, dus je neemt de BTW en milieuheffing en de inkomstenbelasting, dan betalen in Nederland, dat is echt ongelooflijk maar waar, mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld ook de werkende armen of de mensen, het kwart, mensen die het minst verdienen, betalen effectief gezien meer, okay, belasting dan bijvoorbeeld mensen die 2 of 3 keer modaal verdienen. Ja. Dus dat moet echt rechtgetrokken worden. En daarom vond ik dat eigenlijk het enige detail wat ik echt jammer vond, is dat we daarom ook niet zeggen, die basiskorting, die passen we alleen toe voor iets boven modaal of lager en daarboven niet. Ja, want dat is inderdaad, meneer Grimwis, dan de kritiek van Paul Schendeling in dit geval, maar het viel me ook al op dat het is in plaats van de zorgtoeslag, die krijg ik niet, de kindgebonden budget krijg ik niet, algemene heffingskorting. Ja, u kijkt me raar aan. Nou, ik denk dat u, kortom, de hogere inkomens krijgen dit ook, zegt Paul Schendeling ook. Waarom inkomens onafhankelijk? Ja, nou, dat heeft dus alles met de uitvoerbaarheid te maken. En ik denk dat u inmiddels wel recht zal hebben op kindgebonden budget. Want dat is inmiddels tot een vrij hoog inkomen. En heel veel mensen met een hoger inkomen weten het niet eens dat ze er recht op hebben. Oh. Dus wie weet moet u het thuis nog eens narekenen. Maar inderdaad, vanwege de uitvoerbaarheid. Maar dat doen we wel. 2 dingen doen wij daarnaast. Wacht even om het scherp te hebben. U had liever gezegd, we doen dit inkomensafhankelijk. Ja. Zodat die hogere inkomens er niet zo van mee profiteren. Ja. Maar de Belastingdienst kan dat niet uitvoeren. Nee, dan is eigenlijk de haalbaarheid van ons idee een stuk kleiner. En nu hebben wij een heel eenvoudig voorstel. Wat niet alleen aan iedereen is uit te leggen. Kinderbijslag bijvoorbeeld is nu ook een vast bedrag per kind. Maar wat ook veel beter is uit te voeren door een Belastingdienst. En we doen daar wel 2 slimme dingen daarnaast. Omdat ik helemaal het verhaal van meneer Schendeling van Paul onderschrijf. Ja. Namelijk 1. We hebben nu 2 belastingschijven in onze inkomstenbelasting. Daar maken wij er 3 van. Dus van de hogere inkomens gaan wij meer inkomstenbelasting vragen. Dus dat is 1. En de 2e is, van vermogenden gaan wij ook meer belasting vragen. Wanneer ben je vermogend bij u? We hebben dus een extra belasting voor mensen die meer dan 1 miljoen bezitten. En okay, of dat nou in een huis is of op je spaarbankboekje of in een bedrijf, dat maakt dus niet uit. Dus we gaan van vermogenden juist meer vragen. En juist met een blik op het onderzoek wat Paul net aanhaalde, ja, dat inderdaad vermogenden, vaak omdat ze het geld slapend ergens hebben liggen, of omdat ze minder consumeren dan hun inkomen groot is, op dit moment gewoon te weinig bijdragen. Want we hebben heel veel belasting over consumptie en van alles en nog wat, waardoor mensen die een laag inkomen eigenlijk alles wat er binnenkomt, gaat er ook weer uit. Maar daardoor betaal je ook 2-3 keer belasting over een euro. Ja, klopt. Terwijl mensen die een hoog inkomen of een hoog vermogen hebben, ja, die hebben als het ware dat geld stil liggen of dat rendeert. Maar daar wordt helemaal geen belasting over gevraagd. Dus wij proberen dat probleem echt te tackelen. Okay. Ook bijvoorbeeld met een innovatief voorstel. Zoals bijvoorbeeld een soort Max Verstappenheffing. Dat als jij om fiscale een Max Verstappenheffing, een exitheffing. Dat als jij om fiscale redenen niet in Nederland meer wil wonen, maar bijvoorbeeld in Monaco, dan mag je gaan bijdragen aan de Nederlandse staat. Dus dat soort voorstellen zitten er juist in. Met het oog op die scheve belastingverdeling in Nederland. Waar ongelooflijk maar waar lage inkomens veel meer belasting betalen dan hoge vermogende inkomens. Geld op je leven rekent door. Ja, als u net inschakelt, ik zit hier met Pieter Gimwis van de ChristenUnie, financieel woordvoerder van die partij en econoom Paul Schendeling. Tot de verkiezingen analyseren we elke uitzending de financieel-economische plannen van een politieke partij. Vandaag dus de ChristenUnie. En daarin natuurlijk grote onderwerpen zoals belastinghervorming. Maar Paul, je hebt het ook helemaal doorgeplozen en dan kom je ook altijd opmerkelijke dingen tegen. Wat is nou het meest opmerkelijke plan financieel-economisch van de ChristenUnie? Nou, zoals ik al zei, ik heb gekeken vanuit het oogpunt van brede welvaart. Dus wat is nou een idee wat er in het programma uitspringt waarvan ik dacht, hé, dat doet economisch iets, dat doet sociaal iets en misschien zelfs wel ecologisch. En toen stuitte ik op het idee van een 4-daagse werkweek. En ik vond het echt een mooi idee, omdat het enerzijds economisch niet nadelig is. Dus het blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld de productiviteit omhoog gaat als mensen minder dagen in de week werken. Dus het hoeft economisch niet nadelig te zijn. Het kan sociaal voordelig zijn, omdat mensen bijvoorbeeld meer tijd hebben voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. En dat kan ook bijdragen aan stabilisatie van consumptie. Want we streven in Nederland naar meer, meer, meer. Dat gaat ten koste van de aarde. En dat kan ook wat het tempo van de economie wat omlaag brengen. Dus ik vond dat een originele manier om eigenlijk verschillende aspecten van brede welvaart te raken. Ja. Geldt dat trouwens ook voor parlementariërs? Gaan er nu ook 4 dagen werken? Ik denk dat ik moet zondigen tegen die regel. En ook 's avonds en soms wel eens in de nacht inderdaad. Zo'n doorrekening bij het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving voor een kleine partij komt niet zonder slag of stoot tot stand. Nee, dat begrijp ik. We gaan snel door, want de tijd is kostbaar in dit programma. Opmerkelijke keuze is ook forse verhoging van het minimumloon. U spant echt de kroon bij de ChristenUnie met 18 euro per uur in 2028. In de doorrekening is het 17,50 euro in 2028. Oftewel een verhoging van 10% extra. Ja, maar u bespant wel de kroon. Het gaat om uw concurrentie, zal ik maar zeggen. Zitten daar ook risico's aan? Nou, uiteindelijk zijn er meer partijen die op dit niveau uitkomen. Hoor. Dus redelijk gelijk verdeeld tussen verschillende partijen. Nou, kijk, ik snap dat sommige mensen en MKB'ers ervan geschrokken zijn, omdat het zo enorm klinkt, 17,50 euro. Maar de lonen stijgen ook in de raming van het Centraal Planbureau. Mm-hmm. Dus daarbovenop zetten wij dat 10%. Nou, dat is uitgesmeerd over 4-5 jaar. 2,5% per jaar extra. Dat is, daar val je echt niet van om. Even naar de praktijk, meneer Gimwis. Daar val je niet van om, want dat sluit het volgende goed bij aan. Daan Broekman was hier onlangs te gast. Die heeft een kledingwinkel, is eigenaar van die kledingwinkel, en die vertelt dan hoe een hoger minimumloon er voor hem wel in zal hakken. Op het moment dat wij naar richting 16 euro per uur gaan, dan staat mijn winstmarge, ik denk dat het rendement uiteindelijk naar 1-2% gaat. En dat is ongezond. En ik denk ongeveer 50% van het MKB draait tussen de 0-2% rendement op dit moment. Dus die zullen onder het nulpunt komen. Ja, dat is niet goed. Meneer Gimwis, het is niet gezond als je dit doet. Nee, maar hier heeft hij het over 16 euro. En op dit moment is het 12 euro. Ja, u gaat naar 17,50. Nee. Want het gaat over per direct. En nu is het minimumloon 12,79 euro. Als je in één keer naar 16 gaat, is het een hele sprong. Wat wij doen is 10%. 12,79, 10% erbovenop. Dan zit je ergens net in de 14. Dus dat is even om het te relativeren. Het is 10% uitgesmeerd over meerdere jaren. Dus dat is 1. 2. In Nederland werken van de 8 miljoen werkenden ongeveer 450.000 à 500.000 mensen werken op het minimumloon. En inderdaad, in die sectoren waar het hard raakt, vaak kleinere bedrijven, daar verlagen wij ook de werkgeverslasten. Dus bijvoorbeeld, dat heet dan de AOF-premie, de arbeidsongeschiktheidspremie. Die gaat met name omlaag bij die bedrijven, bij de ChristenUnie, waar niet zoveel werknemers zijn. En dus op die manier is het alleszins een voorstel wat je mee kan maken, ook al omdat we het geleidelijk doorvoeren en niet stel op spoor. U zegt, meneer Broekman hoeft zich geen zorgen te maken. Ik zeg dat hij zich niet zorgen hoeft te maken vanwege de plannen van de ChristenUnie. Sterker, het CPB laat ook zien. Maar dit zijn wel mannen, in dit geval een man die met zijn poot in de klei staat, hè, elke dag. En die salarissen moet uitkeren. Ik begrijp het. En ik begrijp ook de context. Het leven is de afgelopen jaar enorm veel duurder geworden. Juist ook voor ondernemers. En ook al omdat de afgelopen jaar het minimumloon in één keer is verhoogd met 10,15%. En aanstaande 1 januari gaat voor mensen die op een minimumloon werken voor 38 of 40 uur het minimumloon nog eens omhoog. Zijn echte kosten voor deze ondernemers, dat snap ik. Maar tegelijkertijd hebben wij een commissie sociaal minimum gehad. Ja. Die heeft gezegd dat bestaansminimum in Nederland, zowel dus de mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, als van een minimumloon, dat zullen we echt iets omhoog moeten tillen. En bij de ChristenUnie past het ook in een stelsel. Als je een stelsel maakt wat eenvoudiger is en minder allemaal van die inkomensafhankelijke knopjes in het systeem heeft, dan moet je ook gewoon tegen Nederland durven zeggen, dan moet het bestaansminimum iets omhoog. Ja. En dan hoef je ook minder her te verdelen vervolgens. Even naar onze onafhankelijke scherprechter Paul Schendeling. Ja, laat ik twee opmerkingen maken. Heel genuanceerd. Een opmerking pro en eentje contra. De opmerking pro is denk ik dat economen de laatste jaren veel genuanceerder zijn geworden over het effect van het verhogen van het minimumloon op de werkgelegenheid. Ja. Dus daar waar het CPB vroeger een enorme strafkorting gaf, hè, de werkgelegenheid gaat achteruit als je het minimumloon verhoogt, zijn de laatste inzichten uit de economie dat dat relatief gezien meevalt. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ik heb zelf in de afgelopen 10 jaar heel veel gewerkt met mensen uit de doelgroep die net uit de uitkering gaan aan het werk gaan. Ook met werkgevers heel veel gesproken die mensen in dienst nemen. Het is wel zo, en echt een nadeel hiervan is dat met name als de conjunctuur wat tegen zit in een recessie, dat toch wel de mensen die dicht tegen het WML, wet op minimumloon, aanzitten, het snelst weer helaas ontslagen worden. En ik denk dat er daarom ook een alternatief mogelijk is. Ik denk namelijk het alternatief is dat je toch via de belastingen, dus gewoon door een belasting, extra belasting verlaging voor deze inkomensgroep, kun je hetzelfde effect bewerkstelligen. Namelijk mensen met een laag inkomen gaan erop vooruit. Zonder dit nadeel dat tijdens een recessie deze mensen als eerste hun baan verliezen. Dat gaan we niet redden, meneer Gimbis. We hebben nog 40 seconden. Mensen met een laag inkomen betalen op dit moment eigenlijk geen inkomstenbelasting. Dus die zijn heel moeilijk via de belasting te bereiken. En ten tweede, daarom geven wij ook extra geld aan bedrijven als loonkostensubsidies om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel in dienst te nemen. Paul, laatste, tot slot, heel kort. Een cijfer voor de degelijkheid van de financiële plannen van de ChristenUnie. Ik geef een 8 min. 8 min. Kunt u daarmee leven, meneer Gimbis? Daar ga je mee over, hè. Dus zesjescultuur. Ik dank u hartelijk dat u hier was. Pieter Gimbis van de ChristenUnie. Ook dank econoom Paul Schendeling voor de doorlichting van in dit geval de plannen van de ChristenUnie. Meer info over de verkiezingen vindt u op de speciale verkiezingssite van NPO Radio 1.nl/verkiezingen. Geld op je leven is een programma van de EO. Ah. NPO Radio 1. Bakayoko ligt op de Champions League. Die schiet hem net naast. Oeh, wat scheelt er vanavond? Speelt PSV tegen NAC. Wat een schitterend schot. Het is echt de eerste bal die hij uitstekend raakt. Rechtstreeks vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. En nu zijn ze wakker en gaat hij erin en is het 1-1. PSV Lens. Vanavond om 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan, pleegmoeder. Wie je ook bent, of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je.